शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का पंचम ब्राह्मण का विचार आरंभ हुआ। अपना उपासना और कर्म के द्वारा प्रत्येक यजमान प्रत्येक गृहस्थ ये पूरा जगत का भोग्य होता है और पूरा जगत का कर्ता भी होता है, पूरा जगत को ये बनाता है। तो पूर्व पक्ष ने शंका किया था टीका में 332 पृष्ठ में 332 ननु सूत्र से अंतिम में था, ननु सूत्र से जगत कर्तृत्व ज्ञान क्रिया अतिशयत्व, सूत्र हिरण्यगर्भ वही जगत का कर्ता है क्योंकि उसमें ज्ञान और क्रिया का अतिशय है, न इतरेषां तद अभावत्, दूसरों में ये ज्ञान क्रिया इतना अधिक नहीं है, सृष्टि नहीं बना पाएंगे। तो सिद्धांति कह दिया कि अपना उपासना और कर्म के द्वारा जो जुहोति इत्यादि यजते ये सब कर्म के द्वारा सभी भूत पूरा जगत का भोज्य और कर्ता होते हैं। भाष्य में प्रथम पंक्ति में एवं एकैक स्वकर्म विद्यानुरूपेण सर्वस्य जगतो भोक्ता भोज्यम च सर्वस्य सर्वः कर्ता कार्यम च इत्यर्थः। एवं एकैक प्रत्येक स्वकर्म विद्या अनुरूपेण अपना कर्म और अपना विद्या विद्या अर्थात उपासना उसका अनुरूपेण अनुरूपस्य भाव अनुरूपेण सर्वस्य जगतो भोक्ता भोज्यम च समग्र जगत का भोक्ता भी है और समग्र जगत का उपभोज्य भी है, प्रत्येक जीव इस प्रकार होता है। और सर्वस्य कर्ता कार्यम च सभी का कर्ता है वो और सभी का कार्य भी है क्योंकि ये जिन जिन को भोग देगा वो सबका अदृष्ट से ये इसका शरीर बना इसलिए सबका कार्य भी हो जाएगा। टीका में पूर्व कल्पीय विहित प्रतिसिद्ध ज्ञान कर्मानुष्ठाता सर्वो जंतुर उत्तर सर्गस्य पितृत्वेन अत्र विवक्षितो न तु प्रजापतिर एव इति उक्तम अर्थम संक्षिप्य आह। पूर्व कल्प में जो विहित प्रतिसिद्ध ज्ञान कर्म का अनुष्ठान किया है, कुछ विहित कर्म भी किया है कुछ निषिद्ध कर्म भी किया है, कुछ विहित उपासना भी किया है कुछ निषिद्ध उपासना भी किया है। निषिद्ध उपासना अर्थात उस प्रकार के चिंतन चलना, निषिद्ध शास्त्र में निषिद्ध उसका चिंतन चलना, वो सब का अनुष्ठान करने वाले सर्वो जंतु सभी जंतु उत्तर सर्गस्य पितृत्वेन। यह जो सृष्टि हुआ ये सृष्टि में जितने प्राणी आएंगे सभी का अदृष्ट ये सृष्टि का करता है, पूरा सृष्टि का, इसलिए चिंटी से लेकर के ब्रह्मा जी पर्यंत सभी का अदृष्ट से ये सृष्टि बना। तो कहते हैं कि सर्वस्य सर्वो जंतुर उत्तर सर्गस्य पितृत्वेन, सभी जंतु आगे का सर्ग का सृष्टि का ये पिता है। ये टिप्पणी में दिए हैं एक कारिका ये बृहद्वार्तिक का है, पितृत्वेन इति विज्ञानात्मा पिता तावन न मनो न प्रजापति। विज्ञानात्मा जीव पिता तावत वो पिता है, मन नहीं है प्रजापति भी नहीं है, अर्थात जगत का पिता है मन भी नहीं है प्रजापति भी नहीं है जीव है। अविशिष्टाधिकारित्वात् न विज्ञानात्मनो अपरः। तो अविशिष्ट अधिकारित्वात् ये जीव ही ये अधिकारी है, तो इसलिए विज्ञान आत्मा से भिन्न कोई जगत का ये कर्ता नहीं है। शिशिक्षितत्वात् मनसस तथा त्रयात्मनः प्रभोः साधारणात्मनः स्रष्टा नातः क्षेत्रज्ञतोपरः। मन त्रयात्मन मन प्राण वाक ये तीनों प्रभु प्रभु का ये शिशिक्षित ये तीनों स्रष्टुम इष्ट क्योंकि ये तीनों को सृष्टि करता है, मनो वाक प्राण ये तीनों को सृष्टि करता है, इसलिए मन जगत का सृष्टा नहीं हो जाएगा। साधारणात्मन स्रष्टा न अतः क्षेत्रज्ञ अतः पर क्षेत्रज्ञ से भिन्न कोई स्रष्टा ये साधारण आत्मा ये नहीं है, प्रत्येक आत्मा ही स्रष्टा है। तो साधारण आत्मा जो हिरण्यगर्भ इत्यादि वो सब स्रष्टा नहीं है, वो निमित्त है सब, वास्तव कारण तो प्रत्येक जीव होगा। अच्छा टीका में सर्वो जंतुर उत्तर सर्गस्य पितृत्वेन अत्र विवक्षितः। सारे जंतु सारे जीव सृष्टि का पिता है, न तो प्रजापति रेव, प्रजापति केवल जगत का पिता है स्रष्टा है इस प्रकार के नहीं है। इति उक्तम अर्थम संक्षिप्य आह, यह अर्थ को संक्षेप से कह दिया भाष्य में द्वितीय पंक्ति में वाक्य का आधार से। सर्वस्य सर्वः कर्ता कार्यम च, सर्वः सर्वस्य कर्ता सर्वः सर्वस्य कार्यम, पूरा जगत इसी प्रकार के। टीका में सर्वस्य मिथो हेतु हेतुमत्वे प्रमाणम आह। सर्वस्य मिथः, मिथ अर्थात परस्पर, परस्पर का हेतु भी है और परस्पर का हेतुमान अर्थात कार्य भी है, तो कार्य को कहेंगे हेतुमान, हेतु हो गया कारण। तो सभी सबका कार्य है और सभी सबका कारण भी, हेतु का अर्थ कारण हेतु मत का अर्थ कार्य। इसमें प्रमाण देते हैं भाष्य में, एतदेव च विद्या प्रकरणे मधु विद्यायां वक्ष्यामः। विद्या प्रकरण द्वितीय अध्याय से विद्या प्रकरण आरंभ होगा, उसमें मधु विद्या आएगा, द्वितीय अध्याय का पंचम ब्राह्मण मधु ब्राह्मण कहेंगे। पूरा जगत इसका मधु है और ये भी पूरा जगत के लिए मधु, मधु अर्थात कर्मफल भोग्य मधु, मधु विद्यायाम ये बात कहेंगे। सर्वः सर्वं सर्वस्य कार्यम मधु इति आत्मिकत्व विज्ञानार्थम। वो जो द्वितीय अध्याय से आत्मज्ञान का प्रकरण आरंभ होगा, ज्ञान का प्रकरण वहां कहा जाएगा पंचम ब्राह्मण में। सर्वं सर्वं सर्वस्य कार्यम, कार्यम अर्थात मधु कर्म फल इति क्यों कहा जाएगा, कहते हैं आत्मिकत्व विज्ञानार्थम अर्थात एक प्रत्येक जीव से पूरा ये जगत बनता है, इसलिए वही जीव ही एक ही मात्र है, बाकी सब अर्थात आत्मिकत्व विज्ञान अर्थात दृष्टि सृष्टिवाद कहा जाएगा। तो अर्थात मैं ही जगत का स्रष्टा हूँ इस प्रकार की बुद्धि करने के लिए। टीका में सर्वस्य अन्योन्य कार्य कारणत्व उक्त्या कल्पितत्व वचनम कुत्र उपयुज्यते तत्राह। अगर सभी सभी का कार्य है सभी सभी का कारण भी है, अगर ये कह दिए तो कार्य कारण फिर सत्य कहते ना मिथ्या कहते हैं, ये वाक्य अर्थात सभी सबका कार्य है सभी सबका कारण है तो ये सत्य कहते हैं मिथ्या कहते हैं, ये सत्य होगा नहीं तो कार्य कारण कैसे होगा। अगर आप कहते हैं कि ये इसका कारण है वो उसका कार्य है इस प्रकार कहते हैं अर्थात आप सत्य का ही कहते हैं, कार्य कारण को सत्य कहते हैं। फिर कल्पितत्व वचन और जो छांदोग्य में कहा गया वाचारम्भणम विकारो नाम अधेय, ये फिर कहाँ लगेगा, ये सत्य भी कहते हैं मिथ्या भी कहते हैं, परस्पर विरुद्ध हो जाएगा। कुत्र उपयुज्यते तत्राह, भाष्य में कहते हैं आत्मिकत्व विज्ञानार्थम, ये जो सभी सभी का कार्य है सभी सभी का कारण है ये अंतिम ये कार्य कारण सब मिथ्या है, ये कहना वही तात्पर्य है। क्यों कहेंगे, कहते हैं आत्मिकत्व विज्ञान के लिए। आठ नंबर टिप्पणी दिए कल्पितत्व वचन वाचारमण वाक्य भाष्य में पहले टीका में एवं भूमिकाम कृत्वा उत्तर ब्राह्मण तात्पर्यम आह। अभी ये भूमिका हो गया यहाँ तक अर्थात पूर्व उत्तर ब्राह्मण का संबंध कह दिया गया, कह करके उत्तर ब्राह्मण का तात्पर्य जो ये मंत्र अभी चल रहा है ये मंत्र का ये तात्पर्य। यत सप्ता नानी मेधया तपसा अजन यत पिता, ये मंत्र इसका तात्पर्य कहते हैं भाष्य में। यद तृतीय पंक्ति में यद असौ जुहोति इत्यादिना पांक्तेन काम्येन कर्मणा आत्मभोज्यत्वेन जगत असृजत विज्ञानेन च तजगत सर्वं सप्तधा प्रविभज्यमानं कार्य कारणत्वेन सप्तान्नानि उच्यन्ते भोज्यत्वात् तेन असौ पिता तेषां अन्नानां। यद असौ जुहोति ये पूर्व ब्राह्मण का अंतिम मंत्र में आया था, यद जुहोति यद यजते तेन देवान, इस प्रकार कहा गया था इत्यादि न पांक्तेन काम्येन कर्मण, ये पांक्त कर्म सब कहा गया था पांक्तेन। तीन नंबर टिप्पणी कह दिया आत्मादि पंचक निर्मितेन, आत्मा यजमान मन, तो आगे मन, आगे बाघ उसका जाया और प्राण उसका पुत्र और चक्षु श्रोत्र दैववित मानसवित मानसवित दैववित पांक्तेन। तो पांक्तेन जुहोति काम्येन कर्मणा, काम्य कर्म करता है तो काम्य कर्म क्यों करता है, आत्मभोज्यत्वेन जगत असृजत। काम्य कर्म करता है तो उसी का फल होगा, निष्काम कर्म करता है तो जगत का पिता नहीं बनेगा। क्यों, अब तो जगत को मिथ्या कहने में लग गया, कार्य कारण भाव को तो फिर वो मिथ्या कहने लग गया। जब तक काम्य कर्म करेगा तब जगत का पिता होगा, बनाएगा जगत। काम्येन कर्मणा आत्मभोज्यत्वेन जगत असृजत विज्ञानेन च, काम्य कर्म करता है फल भोग करने के लिए, ये जगत का सृष्टि करेगा। तो जगत असृजत, जगत को बनाया काम्येन कर्मणा विज्ञानेन च, विज्ञान उपासना, तो वो भी काम्य विज्ञान उपासना करना। जगत सर्वं सप्तधा प्रविभज्यमान कार्य कारणत्वेन सप्तान्नानि उच्यन्ते, जो जगत को बनाएगा इस जगत को सप्तधा सात भाग से विभाग करके प्रविभज्यमान जगत कार्यकरणेन कार्यकरणत्वेन, कुछ कार्य कुछ करण इस प्रकार के सब, तो कार्य कारणत्वेन कार्य कारणत्वेन सप्तान्नानि उच्यन्ते, सात अन्न ये कहा जाएगा। अभी तो खाली कह दिया यद सप्तान्नानि मेधया तपसा अजनयत पिता, सात अन्न कह दिया, आगे एक एक करके द्वितीय मंत्र में सब अन्न कहेंगे कौन सा अन्न क्या है। उच्यन्ते सात अन्न कहा जाता है, उच्यन्ते टीका में उच्यन्ते ध्यानार्थम इति शेष, जो बाह्य रूपेण ये जाया पुत्र इत्यादि का संपादन नहीं कर पाएगा वो उपासना करेगा कहा गया, तो इसी प्रकार की भी यहाँ भी सप्तान्नों का उपासना करने के लिए कहा जा रहा है। ध्यानार्थम, ध्यानार्थम अर्थात ध्यान करने के लिए, ध्यानार्थम नौ नंबर टिप्पणी दिए स्वकर्मादिना सृष्टस्य जगतः सप्तधा विभक्तस्य सूत्रात्मकस्य, अपना कर्म के द्वारा जो जगत सृष्टि किया है वो जगत सात भाग है और वो सूत्रात्मक हिरण्यगर्भ रूप है। स्वात्मना ध्यानम, मैं ही वही वही हूँ, जगत का सृष्टा मैं ही हूँ। विधातुम उत्तरम ब्राह्मणम, आगे का ब्राह्मण अर्थात ये दृष्टि सृष्टिवाद को अंतिम में ले जाएंगे, मैं ही जगत का सृष्टि कर रहा हूँ, अर्थात मैं सृष्टि करने से जगत में, नहीं करने से नहीं है। प्रथम तो स्थूल रूप से इस प्रकार की बुद्धि दिया जाएगा, आप करते हैं तो वो हुआ, उससे ये हुआ, इससे हुआ, पूरा चैन होकर के पूरा जगत लगा है, ये स्थूल रूप से कहेंगे। और फिर जब सूक्ष्म रूप से ले जाएंगे कह दे दृष्टि सृष्टिवाद, आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न आ गया, तो आप अगर स्वप्न से हट जाएंगे कहते हैं स्वप्न तत्क्षणात गया, दृष्टि सृष्टिवाद कहेंगे। अच्छा टीका में अन्नत्वे हेतु, ये जगत को सात प्रकार के अन्न से बांट दिए, ये जगत सप्त अन्न है, क्यों कहते हैं भोज्यत्वात् मशीनों के, वो भोज्य है पूरा जगत। तेन असौ असौ यजमान पिता तेषाम अन्नान, पूरा जगत जगत सात अन्न ही है, उसका पिता हो गया यजमान। टीका में तेन ज्ञान कर्मभ्याम जनकत्वेन इति आवत, भाष्य में दिया भोज्यत्वात् तेन असौ पिता तेषाम अन्नान, तेन का अर्थ ज्ञान कर्मभ्याम, ज्ञान कर्म के द्वारा जो जनक हुआ जनकत्वेन, तेन का अर्थ जनकत्वेन, जनक कैसा हुआ कहते हैं ज्ञान कर्मभ्याम। सकाम ज्ञान कर्म करेगा तो जगत का उत्पन्न करवाएगा, निष्काम ज्ञान कर्म करेगा तो जगत का लय कराएगा, इसलिए निष्काम कर्म निष्काम से उपासना करना चाहिए, तो सर्वत्र निष्काम तब जगत का लय होगा, नहीं तो जगत और सृष्ट होने चलेगा। ब्राह्मण क्या चाहिए, क्योंकि कर्म के साथ ज्ञान ब्रह्म ज्ञान उसका समन्वय हो ही नहीं पाएगा, इसलिए जहाँ कर्म के साथ ज्ञान आएगा तो सर्वदा उपासना ही लेना है। ब्राह्मणम अवतार्य मंत्रम अवतारयति, अभी ब्राह्मण का अवतरण हो गया, अभी मंत्र अभी एक वाक्य में कह देंगे। भाष्य में एषाम अन्नानां स विनियोगानां सूक्ष्मभूताः संक्षेपतः प्रकाशकत्वाद् इमे मन्त्राः। एषाम अन्नानां ये जो सात अन्न है, स विनियोगानां इसका विनियोग के साथ, विनियोग किसके किसके लिए क्या अन्न है, तो ये साधारण एक हो गया, देवताओं के लिए दो होगा और अपने लिए तीन हो जाएगा और पशुओं के लिए एक हो जाएगा, इस प्रकार की विनियोग अर्थात किसको किसको क्या दिया जाएगा। सूत्रभूता, सूत्रभूता पांच नंबर टिप्पणी, सूचक रूपा, यह जो मंत्र अभी हुआ यह केवल सूचना दे दिया, सात अन्न बनाया गया, तो क्या मंत्र किसके लिए, सब कहते हैं आगे बना कहेंगे। संक्षेपतः प्रकाशकत्वात् इमे मंत्राः, कन्वे हो जाएगा इमे मंत्राः सूत्रभूताः ऐसा मन्नानाम सविनियोगानाम संक्षेपतः प्रकाशकत्वात्। ये सब मंत्र सूत्रभूत हैं, केवल कह दिया यद सप्तान्नानी मेधया तपसा अजनयत पिता, केवल सूत्र रूप से कह दिया संक्षेप से। अच्छा, ये प्रथम मंत्र पूरा हुआ। आगे टीका में तत्र आद्र आद्य मंत्रभागम आदाय व्याचष्टे। अभी प्रथम जो हुआ मंत्र है, अभी द्वितीय जो आ रहा है वो ब्राह्मण है, ये जो अभी आगे मंत्र आएगा उपनिषद का ये ब्राह्मण है। मंत्र ब्राह्मण योर वेदत्वम, मंत्र का अर्थ प्रायशः गूढ़ होने से ब्राह्मण इसका व्याख्यान करेगा, तो अभी ये जो आगे आ रहा है ये स्वयं ब्राह्मण वाक्य है, तो ब्राह्मण वाक्य पहले कहेगा यह जो मंत्र वाक्य है इसका ये अर्थ है, तो पूरा पूर्व मंत्र जो जो वाक्य हुआ सब यहाँ आएंगे कह करके फिर आगे कहेगा ये ब्राह्मण वाक्य है इसका ये अर्थ है। जैसे पहले आया था असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, वो मंत्र में कहा था यद असतोमा सद्गमय इति, इसका अर्थ ये हो गया असाधन रूप से साधन रूप को ले जाइए, तो ये असतोमा सद्गमय इसका अर्थ कहेंगे। जिनको हो गया वो प्रथम श्रेणी के अधिकारी, जिनको महावाक्य से हो जाता है वो प्रथम श्रेणी का अधिकारी, जिनको मंत्र ब्राह्मण से हो गया वो कम से कम द्वितीय श्रेणी, जिनको भाष्य इत्यादि से केवल हो गया वो तृतीय श्रेणी, और जिनको टीका टिप्पणी प्रकरण पढ़कर कहते हो जाए तो भी चतुर्थ श्रेणी, तो इसलिए महाराज श्री कहते हैं 10 साल पढ़ते रहो, तो 10 साल अर्थात टीका टिप्पणी प्रकरण सब पढ़ लीजिए तभी हो गया तो भी बस ठीक है, कैसे भी कर लेना है। तो क्यों आवृत्तिर असकृत उपदेशात ब्रह्मसूत्र में कहते हैं व्यास जी, ना ये जो आगे आ रहा है ये मतलब मंत्रांश ये ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण का व्याख्या फिर भाष्यकार करेंगे, तो इसलिए आगे जो है ये ब्राह्मण है ये मंत्र नहीं है, जैसे मंत्र का व्याख्या इसी प्रकार ब्राह्मण का व्याख्या करेंगे, तो ये आगे दिखा रहे हैं। यत सप्तान्नानी मेधया तपसा अजनयत पितेति इति कह दिया, अर्थात उसके पूर्व में जितना रहा वो पूर्व मंत्र में था, अर्थात जो मंत्र कहते हैं कि यत सप्तान्नानी मेधया तपसा अजनयत पिता, अभी ब्राह्मण कहता है इति इति अर्थात जो मंत्र भाग में कहा गया मेधया ही तपसा अजनयत पिता, ये ब्राह्मण भाग हो गया। आगे एकम अस्य साधारणम इति, ये पूर्व मंत्र में है, ये सब देख सकते हैं पूर्व मंत्र में ही है, कहते हैं इदम एव अस्य तत् साधारणम अन्नम यद इदम अद्यते स य एतद् उपास्ते न स पापमनो व्यावर्तते मिश्रं हि एतद्। आगे पूर्व मंत्र में है द्वे देवान अभाजयद इति, फिर इति कह दिया हुतम च प्रहुतम च तस्मा देवेभ्यो जुह्वति च प्र च जुह्वति अथो आहुर दर्शपूर्णमासा विति तस्मा नेष्टि याजुकः स्यात्। यहाँ तक ब्राह्मण हो गया, फिर आगे पशुभ्य एक प्रायच्छत ये मंत्र भाग हो गया, पूर्व में आया था इति तत्पयः, पशुओं के लिए जो दिया गया वो पयः, पयो हे वाग्रे मनुष्याश्च पशवश्च उपजीवन्ति तस्मात् कुमारं जातं घृतं वैवाग्रे प्रतिलेहयन्ति स्तनम वा अनुधापयन्ति अथ वत्सं जातम आहुर अत्रिनाद इति। यहाँ तक ब्राह्मण व्याख्यान हो गया। आगे मंत्र है, पूर्व मंत्र में था तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणीति यच्च न इति इति, अर्थात यहाँ तक मंत्र का अनुवाद हो गया, प्रतीक लिया गया। इसका व्याख्यान करते हैं, पयसी ही इदं इदं, वो जो छंद ऐसा है ना, उसका ऊपर में बिंदी होनी चाहिए, वो छूट गया। ही इदं द के आगे जो है छंद जैसा कहते हैं ना, छंद अर्थात तो गायों को दोहन का समय में ऐसा बांधते हैं ना, छंद कहते हैं। तो इदं सर्वं प्रतिष्ठितं यच्च प्राणीति यच्च न तद यद इदम आहुहु, विसर्ग छूट गया। तद यद इदम आहुहु, आहु विसर्ग होना चाहिए, बहुवचन है ना, विसर्ग छूट गया। संवत्सरं पयसा जुहोत अप पुनर्मृत्युं जयति इति न तथा विद्यात यद अहरेव जुहोति तद अहः पुनर्मृत्युं अपजयति एवं विद्वान सर्वं ही। यहाँ देखिये सर्वं बिंदी है बीच में, अनुस्वर है तो वो होना चाहिए। जब परसवर्ण नहीं हो पाएगा तब इस प्रकार ही करेंगे। पर में स स स अथवा ह है तो र ह है, यहाँ परसवर्ण नहीं हो पाता ये करेंगे, ऐसे उच्चारण होगा उसका। देवेभ्यो अन्नाद्यम प्रयच्छति, आगे मंत्र है ये, कस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा इति, ये मंत्र का प्रतीक हो गया। पुरुषो वा अक्षितिहि स हि इदम् अन्नम् पुनः पुनर्जनयते, आगे मंत्र है, यो वेयो वेयि एताम् अक्षितिं वेद, ये मंत्र हो गया। इति पुरुषो वा अक्षितिहि स हि इदम् अन्नम् त्रिधा धिया धिया जनयते कर्मभिर् यद वै एतन न कुर्यात क्षीयते ह। आगे मंत्रांश स्व अन्नमति प्रतीकेन इति, इतना मंत्रांश हो गया। फिर मुखम प्रतीकम मुखेन इति एतत्, आगे मंत्र है, स देवान अपि गच्छति स ऊर्जम उपजीवति, यहाँ तक मंत्र हो गया। इति प्रशंसा, तो पूर्व मंत्र जो आया था प्रथम मंत्र उसका व्याख्यान करता है यह ब्राह्मण। तो जिसका व्याख्यान करेगा उसको पहले प्रतीक लेना पड़ेगा, तो प्रतीक लेकर के बताते हैं। तो पूर्व मंत्र का प्रथम अंश है, यत सप्तान्नानि मेधया तपसा अजनयत पिता, यहाँ तक पूर्व मंत्र हो गया। इसका अर्थ कहते हैं, मेधया ही तपसा पिता अजनयत, मेधया ही अर्थात मेधा से मेधा उपासना, तपसा कर्म, उपासना कर्म से अजनयत पिता, अर्थात पिता अर्थात जगत का स्रष्टा यजमान, ये हो गया। आगे कहा गया था मंत्र एकम अस्य साधारणम इति, ये मंत्र का प्रतीक लिया गया उसका, ये साधारण अन्न सात अन्न से एक अन्न साधारण इति, इदम एव अस्य तत् साधारणम अन्नम यद इदम अद्यते, इदम एव अस्य यही इसका साधारण अन्नम, यही इसका साधारण अन्नम, कौन सा यही कहते हैं, यद इदम अद्यते, जो हम मतलब गोधूम और ब्रीही ब्रीही अवादे कहते हैं, तो रोटी चावल कहेंगे, तो यही जो अद्यते ये साधारण अन्न, ये सभी के लिए है। तो स इसलिए साधारण अन्न होने से ये सबको दिया जाता है, पिपीलिका से लेकर के देवताओं तक तो सभी को दिया जाएगा, ब्रीही अव इत्यादि पुरुडा से करके। स य एतद उपास्ते, जो यह ब्रीही यव को उपासना करता है, उपासना करता है अर्थात अपने जीवन के लिए जो सब खा लेता है, जो ग्रहण कर लेता है, न स पापनो व्यावर्तते, वो पाप से मुक्त नहीं होता है। यह ब्रीही अवादी साधारण मन जो उसको अकेला ग्रहण कर लेगा वो पाप से मुक्त नहीं होगा। भुंजते ते तोगं पापा ये पचंत्या आत्मकारणात्, जो अपने लिए भोजन बनाएगा वो तो पाप ही भोजन करता है। यही यह एतद उपास्ते, ये इसी मंत्र का वो अर्थात व्याख्यान रूप है। न स पापनो व्यावर्तते, वो पाप से छूटेगा नहीं, क्यों, मिश्रं ही एतद, ये साधारण अन्न है, और इसको केवल स्वयं भोजन कर लिया वो नहीं है, इसलिए गृहस्थ अर्थात पिपीलिका से लेकर के देवताओं तक सभी को देने का कहा गया। और आगे द्वे देवान अभाजय, तो देवताओं के लिए दो दे दिया, क्या है इति इति कह करके मंत्र पूरा हुआ। हुतम च प्रहुतम च, हुत और प्रहुत तस्माद, ये देवताओं के लिए दिया, इसलिए देवताओं के लिए क्या करेगा, तस्माद देवेभ्यो देवताओं के लिए जुहोति, हुतम जुहोति हु दाना दनयो धातु, और प्रहुतम प्रच जुहोति, प्रच जुहोति अर्थात देवताओं के लिए हवन करके बलिहरण करता है, तो ये बलिहरण अर्थात इदम अग्नये नमम करके अग्नये स्वाहा करके फिर करते हैं ना पास में थोड़ा, तो कहते हैं वो देवताओं के लिए जुहोति। अथो आहुर दर्श पूर्ण मासो इति, इसी को बलिहरण कहा गया, प्रभुत कहा गया, किंतु ये हम बहुत ज्यादा निश्चय नहीं है। अगर आप लोगों को किसी को नेट वालों में भी अगर ये प्रभुत शब्द, यहाँ तो कहा गया देवताओं के लिए बलिहरण, हम लोग भी ऐसे सुने हैं कि जो अग्नय स्वाहा अथवा इंद्राय स्वाहा कह करके फिर सुरभ में जो घृत थोड़ा बचता है उसको लेकर के और एक पात्र में डालते हैं, तो वो वही है अथवा और कुछ है, प्रभुत का क्या नाम है पता नहीं, बलिहरण ऐसा कहा गया। अथो आहुर दर्श पूर्ण मासो इति, ये जो देवताओं के लिए दो, ये हुत और प्रभुत अथवा दर्श पूर्ण मासो, ये भी देवताओं के लिए। तस्मात इसलिए क्या है, देवताओं के लिए ये दो दिया गया। तस्मात न इष्टि याजुक स्यात्, इष्टि काम्य इष्टि करने का स्वभाव वाला न बने याजुक, याजुक यज धातु से उकई प्रत्यय होता है स्वभाव अर्थ में, शील अर्थ में, तो यश धातु से उकई होने से अतो बधाय वृद्धि होकर के याजुक बनेगा। तो इष्टि अर्थात काम्य इष्टि, काम्य इष्टि याग, काम्य याग करने का स्वभाव वाला न बने, क्यों, मंत्र कहता है कि दर्श पूर्ण मास करे, दर्श पूर्ण मास जो अग्निहोत्र करेगा वो करेगा, तो ये नहीं है पूर्व मंत्र में, इतना ही है ना, द्वे देवान अभाजयत इति, यहाँ तक तो इतना हो गया मंत्र, उतना है द्वे देवान अभाजयत, वो जो द्वे देवान दिया गया उसका अर्थ क्या, हुतम च प्रहुतम च अथो आहुर दर्श पूर्ण मास, अथो अर्थात अथवा, कुछ लोग इस प्रकार के भी कहते हैं, जो देवताओं के लिए दिया गया वो हुत प्रभुत लीजिए अथवा दर्श पूर्ण मास लीजिए, कुछ लोग कहते हैं दर्श पूर्ण मास, ये दोनों देवताओं का अन्न है दर्श पूर्ण मास इति, तो इति अर्थात वो जो द्वे देवान देवान अभाजय, इसी का अर्थ कह करके पूरा कर दिया, अर्थात ब्राह्मण व्याख्यान अंश पूरा हो गया। आगे तो श्रुति स्वयं उपदेश करती है, तस्मात न इष्टि याजुक स्यात्, ये तो उपदेश अंश, ये व्याख्यान अंश नहीं है, अर्थात काम्य इष्टि करने में श्रद्धा रुचि न रखे जितना निष्काम करे। आगे कहा गया पशुभ्य एकम प्रायच्छत इति, मंत्र का प्रतीक हो गया, वो क्या है, कहते हैं तत्पय, पशुओं के लिए पय दिया गया, और हम लोग दोनों समय ले लेते हैं, कहते हैं कि शरीर तो पशु ही है, तो इसलिए शिवजी का नाम है पशुपति, हम लोग का मालिक है शिवजी पशु नाम पति, तो कैसे शिवजी के लिए न दूध सभी के, मतलब सभी का ग्रहणीय है, देवताओं को भी तो दुग्ध दिया जाता है अर्थात हबीर रूपेण दिया जाता है, मनुष्य ग्रहण करते हैं पशु ग्रहण करते हैं सभी के लिए, तो इसको दिखाते हैं, स्वयं ब्राह्मण ही कहता है पयो ही एव अग्रे मनुष्याश्च पशवश्च उपजीवन्ति, अग्रे अर्थात जन्म होने के बाद प्रथमे मनुष्य पशु पय उपजीवन्ति, पय को ही आश्रय करते हैं, दुग्ध को ही आश्रय करते हैं, तस्मात क्योंकि जन्म होने के बाद मनुष्य पशु दुग्ध को ही आश्रय करते हैं, तस्मात इसलिए कुमारम जातम, कुमार अगर जन्म हुआ प्रथमे क्या करते हैं घृतम वेयी एव घृतम वा एव अग्रे प्रलेहयंती, तो जात हुआ जो कुमार है उसको प्रथमे घृत उसका मुंह में थोड़ा लगा देते हैं, स्तन क्या चीज प्रतिलेहयंती, हाँ प्रतिलेहयंती लिह आस्वादने अर्थात उसको चटा देते हैं, उसका मुंह में थोड़ा अगर बालक जन्म हुआ तो उसका मुंह में थोड़ा घृत लगा देते हैं, अथवा स्तनम वा अनुधापयंती पश्चात पायंती भाष्य में कहेंगे, अथवा तो या तो उसका मुंह में थोड़ा घृत चटा देते हैं, नहीं तो स्तनम वा अनुधापयंती अर्थात स्तन लगा देते हैं पान कराने के लिए, अथ इसलिए वत्सम जातम आहुर अतृणात इति। बछड़ा अभी पूछते हैं कि गाय बछड़ा दे दी, कहते हैं हाँ कितना बड़ा हो गया, कहते हैं अतृणात अर्थात अभी घास खाया नहीं, तो अर्थात इतने दिन तो केवल दुग्ध में ही चलता है, अतृणात इति वत्सम, वत्सम अर्थात बछड़ा, ये मनुष्य का नहीं तो हो भी सकता है तृण अर्थात जो साग अतृणात इति न, किंतु वहां कहा जाता है बछड़ा अर्थात तो जो गाय का बछड़ा। तो ये जो ये पय कह दिया गया ये मनु मतलब सभी के लिए एक अर्थात पशुओं के लिए, सभी के लिए नहीं पशुओं के लिए, इसको आगे स्पष्ट करते हैं। मंत्र स्वयं कहता है, ये मंत्र है तस्मिन सर्वम प्रतिष्ठितम यच्च प्राणिति यच्च न, जितने सब प्राण धारण करने वाले हैं वो सब, और जो प्राण धारण नहीं करने वाले हैं पर्वत ये सब नदी इत्यादि ये सब भी वही पय में ही आश्रित होते हैं। कैसे कहते हैं पय दधि घृत के द्वारा कर्म किया जाता है, वो कर्म से अदृष्ट होकर के ये बनाता है जगत, इसलिए चाहे वो चेतन हो चाहे जड़ हो सब पय में ही आश्रित है। इति यहाँ तक मंत्र हो गया, आगे अर्थ कहते हैं पयसी ही इदम सर्वम प्रतिष्ठितम यच्च प्राणिति यच्च न, पय में ही प्रतिष्ठित अर्थात उसी का कारण हो गया। तो किंतु अर्थात भोक्ता का अदृष्ट से वो पशु भी बनते हैं, इसलिए वहाँ उनको यच्च न प्राणिति कोठी में डाल करके तो लिया जाएगा ना, वो प्राणिति है अर्थात सभी दुग्ध पीते नहीं है, हाँ किंतु अर्थात उनको सबको कहा गया प्राणी अर्थात पक्षी, उनका तो है ही नहीं, किसी किसी पक्षी का है। अच्छा तद यद इदम आहु इसी को कहते हैं संवत्सरम पयसा जुहोत अपपुनर मृत्युम जयति। कुछ लोग जो ऐसा कहते हैं कि एक वर्ष पर्यंत संवत्सरम पयसा जुहोत अर्थात दुग्ध के द्वारा हवन करने से जुहोत करता हुआ मृत्युर अपजयति, मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है, एक साल अगर दुग्ध से अग्निहोत्र करेगा तो वो मृत्यु को पार कर लेगा, कहते हैं न तथा विद्या, वो बात ठीक नहीं है। क्यों यद अहरे वो जुहोती तद अह पुनर्मृत्युर अपजयति, जिस दिन करेगा उसी दिन मृत्यु को पार कर लेगा, एक वर्ष पर्यंत करेगा ऐसा आवश्यक नहीं है, ये सब अर्थात प्रशंसा के लिए उसके लिए। एवं विद्वान सर्वं ही देवेभ्यो अन्नाद्यम प्रयच्छति, इस प्रकार की जो जानता है विद्वान उपासना करने वाला है सर्वं ही देवेभ्यो अन्नाद्यम प्रयच्छति, ये सभी को अन्नाद्य, अन्नाद्य में कर्मधार है, अन्नम च तदाद्यम च देवेभ्यो देवताओं के लिए देता है, तो सर्वम ही सभी देवताओं के लिए देता है अर्थात जिसको जो अन्न बांट दिया इस प्रकार के सभी को देता है, तो सभी उसको अभी भक्षण करेंगे अर्थात ये सब अन्न को। आगे मंत्र है कस्मात् तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सर्वदा इति, यहाँ तक मंत्र हो गया, अगर वो अन्न सर्वदा खाया जाता है तो न क्षीयन्ते इसका क्षय कैसे नहीं हो जाता है, तो इसका उत्तर देते हैं पुरुषो वा अक्षिति ही, अक्षिति अर्थात अक्षय कारण, पुरुष ही ये अन्न का अक्षय का कारण है, स ही इदम अन्नम पुनः पुनर्जनयते, यह ये अन्न पुनः पुनः जनयते, तो कहते हैं कि जो कामी होगा वो चाहेगा जगत बने रहे, तो अगर आजकल अगर कर्म भी नहीं करता मानसिक चिंतन करता है नहीं करता ये होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, उसी से जगत चलेगा आगे बनेगा। पुरुष अक्षिति, अक्षिति अर्थात अक्षय का कारण, वो जगत को चलाते रहेगा बनाएगा ये अन्न। आगे मंत्र है यो वा एताम अक्षितिम वेद, वेद अर्थात उपासना करता है इति, पुरुषो वा अक्षिति ही स ही इदम अन्नम धिया धिया जनयते, पुरुष ही अक्षिति जो इस प्रकार की जानता है पुरुष ही अक्षिति वो क्या करेगा, स ही इदम अन्नम ये जो सात अन्न हो गए धिया धिया जनयते, धिया धिया अर्थात उपासना के द्वारा अर्थात बुद्धि के द्वारा अर्थात उपासना करेगा, और कर्म भीर उपासना के द्वारा और कर्म के द्वारा, यद ह एतन न कुरियात क्षीयते ह, अगर वो नहीं करेगा तब तो क्षय हो जाएगा, किंतु वो तो करेगा ही, जो काम ही होगा वो तो जगत को उत्पादन करवाएगा ही। क्षीयते ह, यहाँ तक ब्राह्मण हो गया। आगे फिर मंत्र, स्व अन्नम अति प्रतिकेन, जो इस प्रकार की जानता है अर्थात मैं ही जगत का सृष्टि करता हूँ, जगत सात अन्न रूप है, वो अन्नम अति प्रतीकेन, प्रतीकेन अर्थ कहते हैं इति मुखम प्रतीके प्रतीकम मुखेन इति अर्थात वही प्राधान्येन अन्न का ग्रहण करता है, जो अन्न का उत्पादन करता है जानता है अर्थात मेरा कर्म उपासना से यह जगत चक्र चलता है, जो जानता है वही प्रधानतया ये अन्न का ग्रहण करता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, इस प्रकार की ये सब कहा गया। प्रतीकम मुखेन इति एतत्, मुखेन अर्थात प्राधान्येन वही अर्थात उसका अन्न ग्रहण करना सार्थक होता है, नहीं तो भुंजते ते तो भंग पापा ये पचन्त्यात्म कारण हो जाएगा। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त यति यह अघायुरिंद्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति, वहां का ये जगत चक्र इसी प्रकार की चलता है, और जो इसको नहीं चलाता है वो मोघं पार्थ जीवति, उसका जीवन व्यर्थ हुआ। स आगे मंत्र है, स देवान अपि गच्छति स ऊर्जम उपजीवति इति, यहाँ तक फिर मंत्र हो गया। स देवान से वो देव भाव को प्राप्त करता है, वो ऊर्जम उपजीवति अर्थात देवलोक में वास करता है इति प्रशंसा, यहाँ ब्राह्मण वाक्य इतना कह दिया, ये तो प्रशंसा कह दिया गया। ना इसमें चार कहा गया और तीन बच गया जो कि आत्मने मन वाक प्राण, ये तीन उसको भी वही बनाता है, जीव बनाता है, इसलिए कह दिया गया कि मन जगत का सृष्टा नहीं होगा क्योंकि उसको तो जीव बनाता है, वो आत्मने अपने लिए, पहले दूसरों को जो देना है दे दिया, अभी अपने लिए जो ये बाद में कहेंगे उसको। आगे भाष्य में यत सप्तान्नानी, ये मंत्र का प्रतीक लिया गया, अभी मंत्र का प्रतीक ये ब्राह्मण में ले लिया गया, अभी भाष्यकार ब्राह्मण का व्याख्यान करेंगे। तो अर्थात अभी ये ऊपर में जो है यत सप्तान्नानी मेधया तपसा अजनयत, ये ब्राह्मण में दिख रहा है, भाष्यकार इसका व्याख्यान कर रहे हैं अर्थात ब्राह्मण वाक्य का व्याख्यान कर रहे हैं, किन्तु यह जो ब्राह्मण वाक्य ये वास्तविक मंत्र का प्रतीक है, किन्तु अभी तो ये ब्राह्मण अंश है। तो जैसा कहते ना जहाँ टीकाकार भाष्य का व्याख्यान करते हैं, भाष्य का व्याख्यान करने के लिए वहां प्रतीक दिया गया, यह प्रतीक अभी यह टीका का अंश है ना, भाष्य का अंश मानेंगे, अभी वो टीका का अंश है, प्रतीक जो है वो प्रतीक टीका का अंश है, इसलिए प्रतीक को कहा जाए ये तो टीका है, किंतु ये किसका प्रतीक है कहा जाएगा भाष्य का प्रतीक। इसी प्रकार की यहाँ जो है यह तो सप्तान नानी, ये तो अभी ब्राह्मण है किंतु ये मंत्र का प्रतीक है, इसलिए टीकाकार कह दिए तत्र आद्य मंत्र भागम, ये मंत्र भाग अर्थात ये ब्राह्मण में जो है वो अर्थात मंत्र का प्रतीक है, वो आदाय व्याचष्टे मंत्र भागम। अच्छा ठीक है, मंत्र की व्याख्या करते हैं, आद्य मंत्र भाग में आता है व्याचष्टे। अच्छा ठीक है, ऐसा ही कहा गया, मतलब ये मंत्र का प्रतीक है, यहाँ किंतु तो ब्राह्मण का अंश है, तो मंत्र भागम अर्थात ये जो ब्राह्मण का वो भाग जो कि मंत्र को कहता है, इस प्रकार भाष्य में यत सप्तान्नानी, उसमें है यत, यत अजनयत इति क्रिया विशेषण, यत सप्तान्नानी मेधया तपसा अजनयत पिता, तो ये जो यत का अन्वय अजनयत के साथ जाएगा, ये क्रिया विशेषण होगा, तो यद अजनयत अर्थात यथा अजनयत तथा क्रिया विशेषण मेधया, मेधया अर्थ प्रज्ञया, प्रज्ञा अर्थ विज्ञानेन उपासनेन, तपसा च तपसा अर्थात कर्मण, तो उपासना और कर्म के द्वारा। टीका में अजनयद इति क्रियाया विशेषणम यद इति पदम, अजनयद ये क्रिया का विशेषण हो गया, यद ये पद, यद पद अजनित क्रिया का विशेषण तथा च तद युक्तम पितृत्वाद इति शेष। अच्छा तो वाक्य जो हो गया कि मेधया तपसा च, मेधया तपसा च टीका में कहते हैं पितृत्वाद इति शेष, तो ये तद युक्तम पितृत्वात, तो तद युक्तम क्योंकि यहाँ क्या ना भाष्य में मेधया तपसा अजनयत पिता, मंत्र में वो पिता शब्द है, भाष्यकार उसको नहीं कहे हैं, इसलिए टीकाकार कहते हैं तथा च तद युक्तम अर्थात अजनयत, यद अजनयत पितृत्वात क्योंकि वो पिता है, भाष्य में तो पिता शब्द नहीं दिए हैं मंत्र में है। अच्छा आगे ग्रंथार्थ पूर्व पक्ष कहता है ग्रंथार्थ धारण शक्तिर मेधा और कृच्छ्र चांद्रायणादि तपह ते कस्मात अत्र न गृहन्ते, अर्थात ग्रंथार्थ धारण शक्ति और चांद्रायण ये यहाँ मेधा और तप से लेना चाहिए, आप यहाँ उपासना कर्म को क्यों कह देते हैं। तत्राह सिद्धांति कहता है भाष्य में ज्ञान कर्मणि एव ही मेधा तपह शब्द वाच्य, ज्ञान कर्म यही दोनों मेधा तप शब्द का वाच्य है, क्यों तयोः प्रकृतत्वात् उपासना और कर्म पांक्त कर्म प्रथम कहा गया यही यहाँ प्रकृत प्रकरण चला है। न इतरे मेधा तपसी, जो मेधा शब्द से ग्रंथ धारण शक्ति तप शब्द से चांद्रायण उसको नहीं लेना है, हेतु अप्रकरणात् उसका भी प्रकरण नहीं चल रहा है। टीका में तयोः प्रकृतत्वं प्रकटयति, ज्ञान कर्म शब्द से यहाँ उपासना और पांक्त कर्म लेना है, क्यों लेना है कहते हैं उसी का प्रकरण चल रहा है उसको बताते हैं भाष्य में। पांक्तं हि कर्म जायादि साधनम य एवं वेद इति च अनंतरमेव ज्ञानम प्रकृतम, पांक्तं हि कर्म जायादि साधनम, इसमें समास कैसे कहेंगे, जायादि साधनम यस्य कर्मण और कर्म पांक्त है पांच के द्वारा होता है, य एवं वेद जो इस प्रकार की उपासना करता है, इति च अनंतरमेव ज्ञानम प्रकृतम, यह जो अभी ब्राह्मण वाक्य विचार हो रहा है इसी का अंतिम में कहेंगे यह एवं वेद मंत्र में भी था, तो इसलिए ज्ञानम उपासना यह विचार चल रहा है, इसलिए मेधा शब्द से यहाँ ग्रंथ धारण शक्ति को नहीं लेना है उपासना को ही लेना है। टीका में इतरयोः अप्रकृतत्वं हेतुकृतं अनुद्य फलितं आह, तो यहाँ कर्म उपासना को लेना है और इतर अर्थात मेधा शक्ति जो ग्रंथ धारण शक्ति और कृच्छ्र चांद्रायण को नहीं लेना है, इतर और अप्रकृतत्व जो हेतु कृतम बाकी दोनों को नहीं लेना है, तो उसमें फलितम कहा, वो बाकी दोनों को क्यों नहीं लेना है कहते हैं उसका प्रकरण नहीं है, फलितम आह भाष्य में तस्मात न प्रसिद्ध और मेधा तपस्वर आशंका कार्या, इसलिए जो प्रसिद्ध मेधा और तप है मेधा शब्द से ग्रंथ धारण शक्ति तप शब्द से चंद्रायण इसको यहाँ नहीं लेना चाहिए। टीका में ज्ञान कर्मणोः प्रकृतत्वं उक्तम हेतुम आदाय वाक्यं पूरयति, ज्ञान कर्म यहाँ प्रकृत है कहा गया, हेतु को दिखा करके वाक्य पूर्ण करते हैं, ज्ञान कर्म यहाँ चल रहा है अर्थात आप ग्रंथ धारण शक्ति चंद्रायण को नहीं ले पाएंगे, इसको दे करके कहते हैं भाष्य में। अतो यानी सप्तानानि ज्ञान कर्मभ्याम जनितवान पिता तानि प्रकाशयिष्याम इति वाक्य शेष, तो अजनयत पिता के आगे कहते हैं कि यानी सप्तानानि ज्ञान कर्म के द्वारा जनितवान पिता उत्पन्न किया तानि प्रकाशयिष्याम उसको प्रकाश करेंगे ब्राह्मण वाक्य। चार नंबर टिप्पणी ज्ञान कर्माधिकारी क्षेत्रज्ञ, पिता हो गया क्षेत्रज्ञ जीव वो है प्रकाशयिष्याम। अच्छा ये भाष्यकार इति वाक्य शेष अर्थात ये ब्राह्मण वाक्य क्योंकि भाष्यकार कह रहे ना प्रकाशयिष्याम इति वाक्य शेष, ये वाक्य शेष कहाँ जोड़ेंगे कहते हैं ब्राह्मण वाक्य में जोड़ना है। अच्छा ठीक है आज यहाँ तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।